nie wierzysz. Wyjrzyj przez okno, włącz telewizor i gazetę, zły duch dobro połknął i nie napomknął, czy je nam kiedyś odda. Będę próbować mu je wyrwać, póki będę mogła. Jestem młoda, mam w sobie wizję dobra i choć jestem wciąż mała, w swej walce się nie poda. Wytrwała będę co dnia, oddając całe serce, by się rozprawić z tymi, co zło czynią czym prędzej. CHUW i w Wiece mieszkam, a nie w Tanzu. Zlatu jest dużo więcej, lecz coś mi mówi walcz. Nie, nie żyję w barwnym świecie z Cartoon Network, choć lepiej bym tam miała ja, jak i każde dziecko. Wiesz, nie ma lekko, mam pełne ręce racji. Gdy chcesz popatrz, tam dzieje się coś złego, nie ma pracy. Jest wojna tych bez pracy z tymi, co mają coś tam. Ja chciałabym z tym wygrać, to atomowa moc ma mi w tym pomóc, od was też liczę na pomoc. Siła dobra musi zwyciężać, co dnia i co noc. Ja to mówię, rap z mocą atomówek, z pomocą tych słówek ratuje świat, uwierz. Ja to mówię, rap z mocą atomówek, z pomocą tych słówek ratuje świat, uwierz. Ja to mówię, rap z mocą atomówek, z pomocą tych słówek ratuje świat, uwierz. Ja to mówię, rap z mocą atomówek, z pomocą tych słówek ratuje świat, uwierz. Pomagam ludziom zmagać się ze smutkiem, z niezłym skutkiem. Nie wierzysz w moją moc, prawda? A nie atomówkę. Ja atomówkę posyłam do was wypowiedzieć. Ja wsadzam do więzienia tych, co powinni tam siedzieć. Jeden taki, nie wiedzieć czemu, siedział w parku, okradał dzieci z cukierków, a dorosłych z cygarku. Obudził się z letargu po moim ataku, przykuty do straganu na targu z napisem ja tu. Ukradłem to i to, przepraszam, to tak dla żartu. Następnym razem pójdzie do aresztu, bez fartu. Jestem jak harpun, celna i osa. Skupiam moc rzemiąco w mych atomowych siostrach. One to postrach chuliganów z podwórka. Ja jestem lepsza niż bajka, bójka i brawurka. Naraz super córka, super siostra. Czasem niezrozumiała dla was jak kostra mosta. Mocna riposta, czyli taka jak lubię. Ania Sól, najbardziej cool wśród atomówek. Ja to mówię, rap z mocą atomówek, z pomocą tych słówek ratuje świat, uwierz. Ja to mówię, rap z mocą atomówek, z pomocą tych słówek ratuje świat, uwierz. Ja to mówię, rap z mocą atomówek, z pomocą tych słówek ratuje świat, uwierz. Ja to mówię, rap z mocą atomówek, z pomocą tych słówek ratuje świat, uwierz. Robię porządek na ulicy, bandyci się mnie boją, pokonuję ich swoją mocą. Oni nie mogą pojąć, że to co tu widzą pewnie wygrywa z moją jojo. Więc stoją i rozdziwiają gęby, a skoro już tu jestem, to pokonam też ich grupę sporo. W tej kwestii im aplikuję atomowy polo. Dziewczynka latająca jak samolot, ich oku solą. Mój głos ich straszy bardziej niż niebieski kolor. A żaden kolos spośród nich nie jest godnym mnie przeciwnikiem. Ja się z nich śmieję i leję ich, gdy próbują coś nowego zbroić. Atomówka szlachetna niczym rycerz zbroi i zawsze uśmiechnięta gadka z nią nerwy koi i umie się rozstroić na potrzeby kreskówek. Ja to mówię, rap z mocą atomówek, z pomocą tych słówek